السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. الحمدللہ. آج ہم انشاءاللہ جو ہمارے سلسلہ تھا اربعین نووی کا, اس میں تین احادیث کریں گے, حدیث نمبر 18, 19 اور 20. تینوں احادیث بہت اہم, گرامر تو ہے ہی ہے لیکن میسج بھی ہے. سو پہلی حدیث ہے, عن ابی ذر جندب ابن جنادہ و ابی عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا. جی, تو حدیث ہے, ان ابی ذر, ان حرف جر, ابی مجرور ہوا ان کی وجہ سے. اچھا, جندب ابن جنادہ تھا, یہ بدل ہوا ابی کا. سو یہ ایک صحابی ہو گئے اور دوسرے صحابی ہیں وہ ابی عبد الرحمن, یعنی ابو عبد الرحمن, ابی مجرور ہوا ان کی وجہ سے واو عطف ہوا. اچھا, اس کا بدل ہے معاذ ابن جبل, سو یہ دوسرے صحابی ہو گئے. یعنی ابی ذر اور ابو عبد الرحمن, یعنی معاذ بن جبل, دونوں سے روایت ہے رضی اللہ عنہما, یہ عنہما ان دونوں کی طرف لوٹ کیا. لفظ الجلالہ رضی کا فائل. سو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی فرمایا ہوا اس کا فائل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ مقولہ شروع ہو گیا ہے, کیا ہے, اتق اللہ حیث ما کنت, یہ جملہ نمبر ایک. وَأَتْبِعِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحَهُهَا, یہ جملہ نمبر دو. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, یہ جملہ نمبر تین. سو اتق اللہ, اسم الجلالہ مفعول ہے اتقی کا, سو یہ امر کا صیغہ ہے تتقی. اچھا, اس کا مادہ ہے واو قافیہ باب استعال سے. امر کیسے بنا, امر میں یہ مجزوم ہوا تو یہ ڈراپ ہو گیا, یہ ڈراپ شروع کا تا ڈراپ کیا, سو یہ پڑھا نہیں جا رہا, اس کے لیے حمزۃ الوصل لے آئے. باب افتعال کا حمزۃ الوصل زیر کے ساتھ آتا ہے. تو اتقی, انت فاعل, امر کا صیغہ, تم ڈرو, اتق اللہ, اللہ سے. اچھا, حیثو ہمیشہ پیش کے ساتھ آتا ہے, یہ اب یہاں پہ مفعول دوسرا ہے, مفعول فیہ کہتے ہیں. مفعول فیہ کیا ہوتا ہے, جس میں وقت, جگہ اور اس کا ہو, تو یہ جگہ کو ہے, اسم المکان کا صیغہ ہے حیثو. ما موصولہ کنتا فعل ماضی ناقص, اس کا انتا اسم. اتق اللہ حیث ما کنتا, ڈرو تم اللہ سے, ڈرو جہاں بھی ہو تم. جی, تو دوسرا جملہ, واتبی السیئۃ الحسنۃ تمحوها, اتبع یعنی تبع یتبع, اتبع یتبع باب افتعال, باب افعال, سوری, اتبع یتبع, تتبعو, یعنی تبع یتبع پیچھے چلنا, اتبع یتبعو پیچھے چلوانا, پیروی کروانا. سو اس سے امر کا صیغہ کیسے بنا, یہ مجزوم ہو گیا, ساکن ہوا, تا کو ڈراپ کریں, اس کو نہیں پڑھا جا رہا, الف حمزۃ الوصل آیا, باب افعال ہے, اس پر زبر آتا ہے, باب افعال کے حمزۃ الوصل پہ زبر آتا ہے. اتبع, انت فاعل, یعنی تم کسی کو پیچھے چلواؤ, فعل متعدی ہے. اتبع السیئۃ تھا, یعنی برائی کو چلواؤ پیچھے کس کے, الحسنۃ تھا کا. سو مفعول پہلا, مفعول دوسرا. مفعول پہلا وہ ہوگا جس کو چلوانا ہے, اور دوسرا وہ ہوگا جس کے پیچھے چلوانا ہے. یعنی اتبع السیئۃ الحسنۃ, یعنی برائی کے پیچھے اچھائی کو چلاؤ. مراد اب دیکھیں, یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا, اتبع الحسنۃ السیئۃ, یعنی برائی کا جواب اچھائی سے دو, برائی کا جواب اچھائی سے دو. تمحوها, اچھا یہ کیا بن گیا, یہ جواب, یہ امر ہے نا, امر کا صیغہ ہے, یہ جواب امر ہے, جواب امر بھی مجزوم ہوتا ہے. تمحوها, میم ہا واو, باب نون سے, مہا یم ہو, تو یہ تھا کیا, تم ہو, اس کا مطلب ہوتا ہے مٹانا. تم ہو, چونکہ حسنا مونس ہے, تم ہو اس کا فائل ہے ہیا, یہ جا رہا حسنہ کی طرف. تم ہو ہا, وہ مٹا دے گی اس کو, ہا کدھر, صحیح ہے, برائی کو. سو تم ہو میں یہاں پہ واو تھا, وہ ڈراپ ہو گیا مجزوم ہونے کی وجہ سے. اتبع السیئۃ الحسنۃ تھا, یعنی گناہ کرنے کے بعد اچھائی کرو, برائی کرنے کے بعد اچھائی کرو. تم ہو ہا, وہ اچھائی اس برائی کو مٹا دے گی. ہا مفعول ہے جو صحیح ہے کی طرف جا رہا ہے, یعنی کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کیجئے, تاکہ آپ کی وہ جو برائی ہے اس کا اثر ڈیلیٹ ہو جائے. اگلی جملے کی طرف چلتے ہیں, وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حُسُنٍ, یہ بھی امر کا صیغہ, خا لام قاف مادہ باب مفعلہ خالق یخالق خالق یخالق یخالق خالق یخالق کا مطلب ہوتا ہے معاملہ کرنا معاملہ کرنا. خالق الناس انت فاعل امر کا صیغہ تو خالق تھا سو یہ زیر ملانے کے لیے دی گئی آگے معرب لام مفعول یعنی لوگوں سے معاملہ کرو بخلق حسن حسن مرکب توصیفی اچھے اخلاق یعنی خالق الناس بخلق حسن پیش آنا معاملہ کرنا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ تین امر ہو گئے. آپ نے غور کرنا ہے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلمات ادا کیے گا تین جملے دیکھیں کیا ترتیب ہے اس کا تعلق غور کریں کس کے ساتھ ہے اس کا تعلق غور کریں کس کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق غور کریں کس کے ساتھ ہے سبحان اللہ ذرا غور کریں حقوق اللہ سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولے یعنی ہمیں تاکید کرنا نہیں پہلی بات وہاں سے شروع ہو رہی ہے. لوگ سیدھا اگر آگے آ جاتے ہیں یہ پورا بھول جاتے ہیں. پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیں حقوق اللہ. کہتے ہیں نا کہ حقوق اللہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. حقوق العباد کا معاملہ سخت ہے لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ معاف نہیں ہوں گے. سخت ضرور ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ انوالومنٹ ایک دوسرا آدمی آ چکا ہے لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ معاف ہوں گے. اچھا یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا. کہاں موجود ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہاری نمازیں بھی نہیں پڑھی معاف کر دوں گا روزے نہیں رکھے معاف کر دوں گا تم نے حج نہیں کیا معاف ہو جائے گا زکات نہیں ادا کی معاف ہو جائے گا. کدھر موجود ہے یہ سب بات حساب کتاب میں. پہلی بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے نماز. کدھر گئی حقوق اللہ. ہاں جی بڑے مولوی ہو ذرا بات جواب دو نا. یہ لوگ ہمیں بڑے آگے سے پوچھتے ہیں نا حقوق اللہ کو اتنا چھوٹا بنا دیتے ہیں یہ بات کر کے جو حقوق العباد پوچھا جائے گا حقوق اللہ معاف کر دے گا. یعنی حقوق اللہ اتنے چھوٹے ہیں اتنے معمولی ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں. قرآن مجید اصلاح سے بھرا ہوا ہے احادیث اصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اصلاح. نماز کو مت چھوڑنا نماز پہلی بات نماز مت چھوڑنا. دوسری بات حقوق العباد کی تھی کہ جو تمہارے تابع ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا لیکن پہلی بات نماز تھی. ہاں جی مولوی صاحبان یہ میں مولوی صاحبان وہ جو فیس بک ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے مولوی ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں کہاں گئے حقوق اللہ. کیوں حقوق اللہ کو اتنا چھوٹا کر دیتے ہیں یہ لوگ کہ حقوق اللہ دب کر رہ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرما رہے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت. اب اتق اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز ادا کرنا وقت پہ روزہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا نگاہوں کا درست استعمال کرنا اللہ سے ڈرنا جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنا کیا مراد ہے؟ بس گھر میں بیٹھے رہنا ڈرتے رہنا؟ نہیں بھائی وہ حقوق اللہ کو ادا کرو اچھی طرح. یہ ہے اللہ سے ڈر. اللہ سے ڈر یہ نہیں ہے کہ میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں. نہیں جی اسی دے اللہ تو بہت ڈرتے ہیں. کیا ڈرتے ہو تم؟ مسجد جاتے کوئی نہیں ہو لوگوں کو برا بھلا کہتے ہو چغلی کرتے ہو غیبت کرتے ہو کہتے ہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں. نہیں ڈرتے تم اللہ سے. اللہ سے ڈرتے ہوتے تو یہ تمام اعمال پورے ہو رہے ہوتے. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. یعنی کوئی گناہ ہو جائے اب یہ حقوق اللہ کے بعد دوسری بات کیا آ گئی؟ انسان کا اپنا نفس اپنی جان. سبحان اللہ حقوق اللہ اس کے بعد اپنی ذات انسان کی اپنی ذات. یقین کریں تین جملوں میں بہت کچھ بند کر دیا. اپنی ذات کی پرواہ اپنی ذات کی فکر. گناہ ہو جائے فوراً لب کو نیکی کرو تاکہ وہ اس کا اثر ظاہر کرے تاکہ وہ اس کو مٹا دے تاکہ اس کا گناہ کا جو معاملات پیدا ہوئے تھے جو اس کے اثرات آئے تھے وہ نیگیٹو ہو جائیں. کیونکہ انسان اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ گناہ نقطہ نقطہ نقطہ لگا کے دل کالا کر دیں گے. تیسری بات حقوق والی بات وہ خالق الناس بخلق حسن لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اس میں اخلاق میں صرف یہ زبان کی مٹھاس نہیں ہے اخلاق کے اندر غیبت بھی شامل ہے چغلی بھی شامل ہے حسد بھی شامل ہے. یہ تمام چیزیں اخلاق میں شامل ہیں. غالم گلوچ یہ نہیں کہ بس کھی کھی کر کے مل لے اور دل کے اندر آگ جل رہی ہے دل کے اندر غیبت اور حسد کے پھپولے ابل رہے ہیں نفرت ہے دل میں اور منہ پہ بس مسکراہٹ ہے. یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق میں اس دل کا اندر سے صاف ہونا بھی ضروری ہے. تبھی وہ اخلاق کہلائیں گے، ورنہ یہ ڈرامہ ہوگا، منافقت ہوگی، دوگلاپن ہوگا، یہ الٹا کام خراب کر جائے گا۔ تین جملے پرفیکٹ۔ اگلی حدیث مبارکہ آ گئی ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان ابی عباس، عبداللہ بن عباس، سو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدل ہے ابی کا، اور ابی عباس یہ کنیت ہے عبداللہ بن عباس کی، یعنی عباس کے والد، سو اس کا مطلب عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام بھی عباس اور والد کا نام بھی عباس۔ سو رضی اللہ عنہما، رضی اللہ عنہما یعنی اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو، قال فرمایا، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال، کنت انا اس کا اسم ہو گیا فعل ماضی ناقص، میں تھا خلف النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یہ خبر ہو گئی کنتو کی۔ اب دیکھیں انہوں نے صرف یہ نہیں بلکہ پورا نقشہ بیس کیا کہ وہ جب بات ہوئی تھی تو سین کیا تھا۔ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یومن ایک دن، ظرف ایک دن، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا فائل اور وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا؟ یا غلام، یا ندا غلام، نکرہ ڈراپ ہو گیا، منادا بن گیا، اے غلام، یہاں پہ لڑکا، اے غلام، انی اعلمک کلمات، بعض جگہ یہ بھی کلمات ہے، میں ذرا دیکھ لوں، چلے، انی اعلمک کلمات، انا اسم ان، یہاں پہ انا اسم ان ہو گیا اور یہ خبر ہے، اعلمک کلمات، یہ پوری خبر ہو گئی۔ اچھا اس کے اندر کیا ہے؟ اعلم باب تفعیل، علم یعلم، اعلم فعل مضارع، انا فاعل جو اپنے خبر اسم انہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور کاف ہے مفعول، انتا کی نصب ضمیر، انی اعلم کا، میں تمہیں سکھا رہا ہوں، کلمات، چند کلمات، کلمات، چند کلمات، مفعول حالت نصب میں، کلمات ان کی جمع نکرہ، اس لیے کہ کیلکولیٹڈ ہے، چند، انی اعلم کا کلمات، میں سکھاتا ہوں تمہیں چند کلمات، وہ کیا ہیں؟ احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ، حفظ یحفظ باب سامیہ سے، انت فاعل امر کا صیغہ، ذا کے نیچے زیر آیا معرب باللام اسم کو ملانے کے لیے، اور یہ حالت نصب میں مفعول، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، یحفظ اللہ وہ تمہاری حفاظت کرے گا، ہوا اس کا فاعل اور وہ جا رہا ہے راجع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی طرف، اور کاف مفعول، وہ کس کی طرف ہے؟ وہ اس میں انتا جو فاعل ہے، یعنی اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہاں سے اللہ کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھے گا، حفاظت سے مراد ہے کہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کے اوامر کو یاد رکھو۔ سو احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے، اس کا مراد یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو، ہر وقت اللہ کو یاد کرو، اللہ کے اوامر کو اپنے سامنے رکھو، جب بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس بھی سچویشن میں ہو، تو انشاءاللہ وہ تمہیں ہر حال میں یاد رکھے گا، سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہاری ہر حال میں حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا، یعنی یہاں پہ بھی وہی سیم معنی موجود ہے۔ اچھا یہ مجروم کیوں ہے؟ جواب امر ہے، یہاں پہ بھی جواب امر ہے، تجد ہو، وجد یجد پانا، تجد ہو، انت فاعل، واو جیم دال مادہ، باب دارا باسے، ہو مفعول، اللہ کی طرف راجع ہے، تجد ہو، تم اسے پاؤ گے، تجاہا کا، یہ جو ہے یہ ظرف ہے، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، احفظ اللہ تجد ہو تجاہا کا، یعنی تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، جب بھی تمہیں مشکل آئے گی اللہ تمہارے ساتھ حاضر ہوگا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اب اذا شرطیہ، سألت فعل ماضی، انت فاعل، سأل يسأل باب فتح سے، جب تم سوال کرو یعنی مانگو، فاسأل اللہ، انت فاعل امر کا صیغہ، مفعول حالت نصب میں، پس اللہ سے سوال کرو، فا جواب شرط میں۔ اچھا یہاں پر میں اب تھوڑا تھوڑا بتانا شروع کروں گا کہ جواب شرط میں فا کب آتا ہے اور کب نہیں آتا۔ یہاں فا اس لیے آ رہا ہے کہ آگے طلب ہے، یاد رکھ لیجئے، جب جواب شرط میں طلب موجود ہو، طلب سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یا تو وہ امر ہو یا نہیں ہو، تو بات فا سے شروع ہوگی، اذا سألت فاسأل اللہ، واذا استعنت، عین واو نون مادہ ہے، باب استفعال، استعانا یستعینو، مدد طلب کرنا، تھا کیا استعوانا یستعوینو، تو وہ پھر غیر صحیح کے قواعد اپلائی ہو تو بن گیا استعانا یستعینو، اور یہ حمزۃ الوصل چونکہ باب فعال کا حمزۃ الوصل ہے اس لیے ملا کے پڑھا جائے گا تو حرکت کے بغیر، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تو مدد طلب کر، انت فائل فعل ماضی کا صیغہ ہے. فاستعن باللہ جواب امر کا صیغہ. پس فاستعن باللہ مدد طلب کر کس سے؟ اللہ سے. نہ تو یا محمد مدد فرما یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرما، نہ یا علی مدد، نہ یا فاطمہ مدد، نہ یا حسن مدد، نہ یا حسین مدد، نہ یہاں پر کوئی اور یا غوث مدد یا فلان مدد، نہیں. اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے طلب کرو. واعلم انت فاعل امر کا صیغہ جان لے، علم یعلم جاننا، انت فاعل جان لے. کیا جاننا ہے؟ ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء کتبہ اللہ لک. یہاں تک تو دیکھتے ہیں اس مؤنہ ان الامۃ، اگر امت پوری امت، لو شرطیا آ گیا، اجتماعت اجتماع یجتمع اکٹھے ہو جانا، اجتماع کر لینا، باب افتعال، جیم عین میم عین مادہ ہے، اجتماع فعل ماضی واحد مونث کا صیغہ ہے یا فاعل جو امہ کی طرف جا رہا ہے. سو یہ خبر انہ بن رہا ہے. ان الامت، اگر ساری امت، لو اجتماعت اکٹھی ہو جائے، کس بات پر؟ علام متعلق فعل اجتماعت، ان ينفعوک بشیء، کس بات پر اکٹھی ہو؟ یہ پورا جملہ مجرور ہوا، ان مصدریہ، ينفعو کا نون ڈراپ ہو گیا، کاف مفعول، با متعلق فعل ينفعو، ينفعو فعل مضارع، ہم فاعل. الا ان ينفعو کا بشیء، تمہیں کسی بھی چیز کا فائدہ پہنچانے کے لیے ساری امت اکٹھی ہو جائے. لم ينفعو کا الا، اب یہ جواب شرط ہے لو کا، لم ينفعو کا، لم نہیں پہنچائے گی کر رہا ہوں، کیونکہ لو شرطی آ رہا ہے. لم ویسے ہوتا ہے ماضی میں لے کر چلا جاتا ہے، لیکن لو کی وجہ سے مجھے ترجمہ حال میں کرنا پڑا ہے. لم ينفعو کا، وہ نہیں پہنچائے گی، نون ڈراپ ہوا، مجزوم ہوا، فعل کاف مفعول، الا بشین، الا تاکید کے لیے، قد کتب اللہ لک. یہ پورا جملہ شین کی صفت ہے. لم ينفعو کا، وہ تمہیں نہیں پہنچا سکتے کوئی بھی نفع، الا بشین، سوائے اس چیز کے، قد کتب اللہ لک، جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی ہے. کتب فعل ماضی، لفظ الجلالہ فاعل، کتب ہو، وہ شے کی طرف واپس جا رہا، لکھ تیرے لیے، یعنی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، بس تمہیں وہی ملے گا. اللہ کرے یہ یقین، یہ اطمینان، یہ سٹرنتھ پیدا ہو جائے کہ بھائی ملنا وہی ہے جو تیرے رب نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے، باقی نہیں ملنے والا. پھر فرمایا وَإِن اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك. ان شرطیا، اگر اجتمعوا فعل ماضی ہم فائل، اگر وہ اکٹھے ہو جائیں، الا سیم جملہ ہے، ينفعوا کی جگہ يضروك، در يضر نقصان پہنچانا، نون ڈراپ، یا درو کا بشین، وہ تمہیں کسی بھی چیز کا نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، جواب شرط، لم یا درو کا، وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے، الا بشین، سوائے اس چیز کے، قد کتب اللہ علیک، جو اللہ نے تجھ پر لکھ دی ہے. کتب اعلی سے مراد لازم کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے، یعنی وہ تمہیں پہنچ کے رہے گی. قد کتب اللہ علیک، آگے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روفی عطل اقلام، نائب فائل، رفع ایرفع، بلند کرنا، روفیہ بلند کر دیا گیا، اقلام کو اٹھا لیا گیا، روفیت یعنی کلمیں اٹھا لی گئیں، وجفت الصحف، اور جو صحف ہیں یعنی جو صحیف ہیں جن پر لکھا جا رہا تھا تقدیر کو، وجف، جف یا جفو، اس کا مطلب ہوتا ہے خشک ہو جانا، جفت الصحف، فعل ماضی واحد مونث کا صیغہ، صحیفے خشک ہو گئے. جی تو اس حدیث میں جو سب سے بڑا پیغام ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ کے غیر سے مت مانگو. اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد طلب کر رہی ہے تو اللہ سے طلب کرو. واعلم، اور جان لو اس بات کو، یقین رکھو اس بات پر، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک. بہت بڑی بات ہے اس میں، پوری امت اکٹھی ہو جائے کہ جی فلاں صاحب کو یہ فائدہ پہنچانا ہے، اور اگر اللہ کا ارادہ اس میں شامل نہ ہو تو وہ پورا زور لگا کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. اگر یہ یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو ہمارے دل میں ہر طرح کا اطمینان داخل ہو جائے گا. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر وہ اس چیز پر اکٹھے ہو جائیں کہ آپ کو نقصان پہنچانا ہے، لم يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، نہیں نقصان پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے آپ کے کھاتے میں آلریڈی لکھ رکھا ہے کہ یہ آپ کو پہنچے گا. روفیات الاقلام وجفت الصحف، کلمیں اٹھا لی گئیں اور صحیفے خشک ہوئے، مراد تقدیر کا جو معاملہ پورا لکھا جا چکا ہے. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. جی اگلی حدیث کیا ہے؟ ان ابی مسعود عقبہ بن عمر انصاری البدری رضی اللہ عنہ. اچھا یہ ان انصاری و بدری یہ صفات ہیں عقبہ کی, اور عقبہ یہ بدل ہے ابی مسعود کا. ان ابی مسعود عقبہ بن عمر الانصاری البدری, یعنی انصاری بھی ہیں اور پھر بدری بھی ہیں, اتنے سارے ٹیگ مل گئے. رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان حرف تاکید مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی, یہ تستحی ہونا تستحی, اس کو دیکھتے ہیں. فاصنع ما شئت. سو ان حرف تاکید من حرف جر ما موصولہ ادرک یدرک پانا ناس فاعل ادرک. سو ان من ما ادرک من کلام النبوۃ الاولی, کلام النبوۃ مرکب اضافی, یعنی نبوت کے کلام میں سے اولا پہلی, یعنی پہلی جو نبوتیں ہیں ان میں سے لوگوں نے پہلی نبوت کی باتوں میں سے جو پایا ہے وہ یہ ہے کہ اذا لم تستحی تستحی, اگر اس پہ لم آیا اس نے مجزوم کیا تو یہ یا ڈراپ ہو گیا تو یہ بچ گیا ہی. اذا لم تستحی انت فاعل, اس کا مطلب ہوتا ہے شرم کرنا, استحیا یستحی شرم کرنا. اذا لم تستحی تحی نو تحی تحی, سو اگر تم میں شرم نہیں ہے فاصنع, جواب شرط آ گیا اذا کا, امر کا صیغہ انت فاعل, دیکھے پھر فا آ گیا کیونکہ امر کا صیغہ ہے. صنع یصنع با فتحہ سے بنانا کرنا, فاصنع یہ مفعول موصولہ ہے حالت نصب میں, فاصنع تو کر, ما شئت جو تو چاہتا ہے, انت فاعل امر کا صیغہ, شئت فعل ماضی انت فاعل, شاء یشاء چاہنا. ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, یعنی اگر شرم نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو, جب شرم اور حیا اٹھ جائے تو پھر انسان چاہے ننگا ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے. یعنی جو بے شرم لوگ ہیں جنہوں نے شرم اتاری ہے تو پھر اچھی طرح اتار دیں بھائی, بالکل جو مرضی کریں, بات ہی ختم ہو چکی ہے نا جب شرم ہی نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے لیکچر میں اگلی احادیث کے ساتھ ملاقات ہوگی. الحمدللہ 20 احادیث ہو گئی ہیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.